te rend, ai dovinte per te pa. Ulei răvente, net timă te geata, curpa i anda. Vecângă ce când am desit reșura ce vine în pătăra, ce-i băriantă, vebra de băștire.